Said, Asayish, lyrics and music. Said, Asayish, arrangement. Sohail Haider. نزی امشب دلم مست توه، نزی دل تنها هنوز دست توه. نزی امشب دلم مست توه، نزی دل تنها هنوز دست توه. نزی تو که یار نداشتی، قصد فرار نداشتی، چرا رفتی یه بی خبر باز داغ رو دلم گذاشتی. امشب دلم دوباره هوای لبا تو داره، به باد میگم که بازم بوی تن تو میاره. دلم مست تو نزی، دل تنها هنوز دست تو. نزی امشب دلم مست تو نزی، دل تنها هنوز دست تو. نزی تو که یار نداشتی، قصد فرار نداشتی، چرا رفتی یه بی خبر باز داغ رو دلم گذاشتی. امشب دلم دوباره هوای لبا تو داره، به باد میگم که بازم بوی تن تو میاره. امشب دلم مست تو، نزی دل تنها هنوز دست تو. نزی امشب دلم مست تو.